أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك ده الله جل جلاله منك رحمن أو رحيم ده. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم دوی ته ووایه تاسو چې موږ په باب کوم شي ته سترګې په لار یاست هغه له دې پرته بل څه دي چې د دوو ښېګڼو نه یوه ده او موږ چې ستاسو په باب کوم شي ته سترګې په لاره یو هغه دا دي چې الله پاک ته خپله تاسو ته سزا درکوي یا یې زموږ په لاسونو درکوي. ښه نو اوس تاسو هم انتظار وکړئ او موږ هم د تاسو سره منتظر یو. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته ووایه که تاسو خپل مالونه په ښه زړه ولګوئ او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نه کړای شي ځکه چې تاسي فاسقان یاست. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ده غو دوا کایسویو مالونو د نه قبل دو دلیل د دې پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله پاک باندې او دغه پیغمبر کافران شوي دي. دمان دته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای جل جلاله په لاره کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مه ولېږه. الله تاسو دا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیایي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی ومري هم نو له حق نه د منکر تو په حالت کې ومري. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم ولكنهم قوم يفرقون. هغوی خدای پاک باندې په لورو کولو وایي چې موږ له تاسو څخه یو په داس حال کې چې هغوی هېڅکله له تاسو نه نه دي. په اصل کې خو هغوی داسې خلک دي چې له تاسو نه په ویره کې دي. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فأسر كيخو هاغوي داس خرجكي لتاشنا فوير كيدي كهاغوي كن لفنا زاي يومني يا كم اسمتا ياد من نواتلو زاي نوبوز غلي أو فركبا ظلنا فتكري. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اي پیغمبر لا غوط خزيري خلق ده صدقو فلويسي پر تابان دي اعتراض نکوي كله دي ما لا غوط تغر کرشي نو خوشحال بشي او كور نکلشي نو فغسكي دي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تخبوك الله فاك او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر څه هغه ته ورکړو په هغه باندې خوشحاله وای او ویلي وای چې الله پاک زموږ لپاره کافی دی، هغه به په خپل فضل سره موږ ته نور ډېر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر موږ باندې پیرزینه وکړي. موږ د الله پاک لوري سترګې نیولې دي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقی خوب اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او دغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین دي او د هغو لپاره چې دا هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. دغه راز دا د غاړو د ازادولو او د پوراوړو د مرستې لپاره د خدای جل جلاله په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. دا الله پاک لوری یو فریضه ده او الله پاک په هر څه پوهیدونکی او ځیرک دی. ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لكم یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لدينا ځینې خلک دي چې په خپلو خبرو سره پیغمبر ځوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي، هره خبر اوري او اعتبار پرې کوي. ووایه هغه ستاسې د ښېګڼې لپاره داسې دی چې الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او د تاسو نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی او کوم کسان چې د الله پاک پیغمبر ځوروي د هغو لپاره دردناکه سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. دوی ستاسې په وړاندې لوړې کوي تر څو چې تاسې راضي کړي، په داسې حال کې چې که دوی مؤمنان وي نو الله پاک او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغو د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آية بيتا معلومات نشتكي سوكي لالله أو پیغمبر سره مقابله کوي دا غلط پاره د دوزه اور دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي. دا ډېره لویه رسوایي ده. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان ویریږي چې چېرته په مسلمانانو باندې کوم داسې صورت نازل نشکې دا هغو د زړونو راز رالیس کړي. ای پیغمبره دوی ته ووایه وکوئ نورې مسخرې، الله پاک دا هغو را څرګندوونکی دی چې تاسې د څرګندېدو څخه ویریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته تستهزئون کل دوینا پختنا وکړی چې تاسو څه خبرې کولی نو سم د لاسه به ووایئ چې موږ خو ټوکې مسخرې او ساتیري کوله دوی ته ووایه آیا ستاسې مسخرې ساتیري الله پاک او دغه له آیاتونو او دغه له پیغمبر سره وه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين اوس عذرنا مجولوي تاسل إيمان ورسه كافر شوياس که موږ له تاسو نه یوه ډله وبخو هم نو بلې ډلې ته خو به موږ ارومرو سزا ورکړو ځکه چې هغوی مجرمان دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقان نارنا او منافقان خزي طول يود بل فتير دي فبدأي أمر كوي او لنيقين منا كوي او خلال سنة لخيرنا متأكدأي ساتي دوي الله فاق هير كل نو الله فاق هم اغوي هير كل فيقيمتو به دا منافقان هم دوی فاسقان دي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم د دې منافقانو نارینو او ښځو او د کافرانو لپاره الله پاک د دوزخ د اور وعده کړې ده چې په هغه کې هغوی تل اوسېږي همغه د دوی لپاره مناسب دی پر هغوی باندې د الله پاک نفرین دی او د هغوی لپاره نه ختمېدونکی عذاب دی الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وطبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون تاسی رنگ راو نق همغه دی چې تاسی د پخوانیو هغوی له تاسو نه د زیات زور زیاتو شتمنیو او زیاتو اولادونو خاوندانو نو هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزې چرسې وکړې او تاسې هم خپله برخه مزې چرسې همغسې وکړې لکه چې هغوی کړی وي او په همغسې خبرو اترو کې تاسې هم بوختې وي لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو نو دا غو عاقبت داشتی دنیا او آخرت کی دا غو طول کلو لس با بزشول او همه غوی بتباهی کی دی ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبين ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آية دي خلقتا دخلوا مسقنيو تاريخ مدرس بلي بنوح عليه الصلاة والسلام دقوم دا ديالو سمديالو دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دقوم بمديان دخلقو او دهغو کلو چه نسکور کلیسولی داغو پیغمبران هاغو تا لسکره سرگند و نکانو تر راغلل بیا داد الله کار نو چه پر هاغو باندی ظلم کلی وای و هاغوی پخل زانونو ظلم کون چو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. مؤمنان نارنا او مؤمنان خزي دا طول دیو بل دوستان دی تخو چارو امر او دا بدونا منع کوی لمنج قائموی زکاة ورکوی او دا الله پاک او دا غد پیغمبر اطاعت کوی دا حق کسانی تی پر هاغو باندی با دا الله رحمت نازلی گی بے شکا الله پاک پر طولو بر لاسی حکیم او زیرک دی. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها خالدین فیها ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظيم. بدغو مؤمنانو نارینو او خزو سره دا الله پاک وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسېږي. په هغو تل ښیرازه باغونو کې به د دوی لپاره سوتره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله پاک رضا به ورپه برخه وي هم دا سر برای دی. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو دواړو سره په پوره طاقت مقابله او له هغو سره ډېر سخت برخورد وکړه. په پای کې د هغو استوګنځی دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډېر ناکاره ځای دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض ولي ولا نصير. دا خلق فخداي جل جلاله باندي لولكوي وايكي مدهغا خبرا ندكري په داس ښار کې چې دوی ارومرو هغه د کفر خبره کړې ده. هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې یې نشو کړای. د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله پاک او دغه د پیغمبر په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړي دي. اوس که دوی له خپلې دغې کنچارې نه راوګرځي نو د همدوی لپاره ښه ده او که دوی را ونګرځي نو الله پاک به دوی ته ډېره دردناکه سزا ورکړي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لدينا دين داس هند چه اغول الله پاک سر زبنه کروه چه که غو پخل خضر سره پر موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات وکړو او نیک عمله به شو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وکړه چې الله پاک په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپلې ژبنې سره داسې وګرځېدل چې باندې پروا قدرې نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتيجة دار أوتلك داغود دي بدلو زيل أملك لألا فاكتري وكرة أو داغود روغ لأملك أو غوي واي الله فاك دا غو په دینه کې نفاق واڅو کې دا غو حضور ته دا غو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به هغه پسې تګ پرې نه کړي. الم یعلموا ان الله یعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. آیا دا خلق په دې نه دي پوهېدلي چې الله پاک ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره توګه خبر دی. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آغا خب جني آغا بخيل سمن چه دهغو ممنانو كمالي قربانو باندي تبكره كوشي فخوخا او مینه لگوی او پغو کسانو پوری مسخری کوي چې دا غو سره د خدای پاک لاره کې د لګولو لپاره د دې پرته نور څه نشته چې هغوی تر خپل ځان باندې تکلیف تېروي او لګښت کوي. الله په دې ملنډ وهونکو پورې مسخری کوي او دا غو لپاره دردناکه سزا ده. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اي پیغمبره کته دا داسی خلق لپاره بسنه وګواړي او کوي ونګواړي کته او یاد له هم د دې د بسنه هیله وکړي نو الله پاک به هغوی هیڅکله ونه بسنه ځکه چې هغوی په الله پاک او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله پاک فاسقانو ته درغېدو لاره نه کوي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کومو خلکو ته چې د ډېر څه پاتې کېدو رخصت ورکړی شو هغوی د الله پاک له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې ناستلو باندې خوشحاله شول او دا یې خوښه نه شوه چې د الله پاک په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې مه وځئ. دوی ته ووایه چې د دوزخ اور د دې نه زیات ګرم دی چې له هغو سره د دې شعور وایي. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس په کار ده چې دا خلق خندا کمه کړي او وژاړي زیات ځکه کومه بدي چې دوی کوي د هغې جزا همداسې ده چې دوی ته پر هغې باندې زړه په کار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين که الله پاک داغو منځ ته بیر ته راولي او په راتلونکي وخت کې داغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تاسو د وتلو اجازه وغواړي نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسو له ما سره هېڅکله نشئ تلای او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدای شئ. تاسې مخکې ناستی غوره کړی وو نو اوس په کور ناستو کسانو سره کښېنئ. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أو كفراتون كي وحكي داغونة سوق عمري داغد جنازيل من دهم تهيكلا مكوا أو مهيكلا داغفر قبر دريجا ذکر چی آغوی الله پاک آو دغل پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په دا دي چې فاسقان وو. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. دا غو ثمنی او دا غو د اولادونو زیاتوالی دی تاونه غولوي. الله پاکو اراده کړې ده چې د دې مال او اولاد په وسیله هغو ته په دې دنیا کې سزا ورکړي او دا هغو ساګانې په دا حال کې وباسي چې هغوی کافران دي. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. کله به چې کوم سیرت په دې مضمون نازل شو چې الله پاک ومني او دغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا ولیدل چې قوم خلق کی لاغوت ته د قدرت خاوندانو هم هغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړی شي او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې د ناستو کسانو سره پاتې شي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هغوی په کور ناستو کسانو کې شاملېدل غوره کړل او د هغوی پر زړونو باندې مهر ووهل شو ځکه خو هغوی اوس په هېڅ نه پوهېږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخير أولئك هم المفلحون. د دې برات پیغمبر او هغو کسانو چې له پیغمبر سره ایمان را وړی وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړ او اوس ټولې ښېګڼې د هماغو لپاره دي او هماغوی بری موندونکي دي. اعد الله لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله پاک دا غول پر داسی باغونه تیار کړی دي چې تر هغه لاندې یالي بهيږي باغو کې به د ټول لپاره وچیږي. دا دی ډیر ستر بریالیتوب. وجاء المعذرون من الاعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. د بانچا ربونه هم ډېر خلق راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بېرته پاتې کېدو رخصت ورکړل شي. په دې توګه هغه خلک چې هغوی د الله پاک او د هغه له پیغمبر سره د ایمان دروازه بنه کړې وه کښېناستل. د دې بانچانو نه چې کومو خلکو د کفر کنداره غوره کړې ده دې دیر جربا ہوئی دردناک عذاب سره مخامخ دی. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. كم جوري أو ناروغان او هغه کسان چې په جهاد کې اخیستلو لپاره لاره نه مومي که بېرته پاتې شي نو څه باک نشته چې کله د زړه له کومي د الله پاک او د هغه د پیغمبر وفادار وي. په داسې نیکانو باندې د اعتراف سزای نشته او الله پاک تیریدونکی او رحم کوونکی دی. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم جيتوغا اوغو خلق باندهم دكونة راز غانستكي هاغوی په خپله راغلي لا تاسو ته یې غوښتنه کړې وه چې زموږ لپاره دې سپرلۍ برابرې کړي او کله چې تا وویل زه ستاسو لپاره سپرلۍ نشم برابرولی نو هاغوی مجبور شول بېرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهېدلې او هاغوی په دې خبره ډېر ځورېدل چې هاغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وسکاره نه لري. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته باعتراض مورد هغا كسانكي استمندي او بیا هم در سهيلة كويكي هاغوي فجهاتي لقبل كولتا معاف لايشي اغوی فکور کی ناس تو کسان تو جملہ کی شامل دل فاسرل او اللہ پاک دا غو فزنو باندی مہر و لگاو زکا خو اغوی اوز تا دی ہیت نپوہی گی چھے دا اللہ پاک و لاندی او دا دیکھ انساری سنتی جا راو سن کے دار يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کله چې تاسې په راستنېدو دوی ته راورسېږي نو دوی به راز راز معذرتونه وړاندې کړي خو ته په دا قیل ووایه چې پلمې مه کوئ موږ به ستاسې په هېڅ یوه خبره اعتبار ونه کړو. الله پاک ستاسې حالات موږ ته لیک کړي دي اوس به الله پاک او د هغه پیغمبر ستاسې کرنکار وګوري بیا به تاسې د هغه ذات لورې ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره حد باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته در وښيي چې تاسې څه کول. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. تاسي براسني دوب وقبة تاسي طولان دي لولي وكري تر څو چې تاسو ورته صرف نظر وکړئ نو په رښتیا تاسو له دوی نه صرف نظر وکړئ ځکه چې دوی ما ولیدي او د دوی اصلي ځای دوزخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ورته برخه شي. يحلفون لكم لتعنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. دوی به ستاسې په وړاندې لوړې وکړي تر څو چې تاسو ورته راضي شئ په داسې حال کې چې که تاسو له دوی نه راضي هم کوي خو الله پاک به هېڅکله د داسې فاسقانو څخه راضي نه شي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. دغه بانچان عرب په کفر او نفاق کې ډېر زیات لک دي او دا هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدود نه بې خبره پاتې شي چې الله پاک پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی. الله پاک په هر څه باندې پوهېږي او زیرک دی. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فدي بانشانو كي داس كسانسا كي دا خدای جل جلاله په لار کې چې چلا غوي نو هغه پر خپل ځان باندې د زور کلنګ غني او ستاسو په باب د زمانی د سر انتظار باسي چې کتا چې په کوم غم لاړ شي نو هغه به د خپل غاړې نه د دغه نظام به تاسو غاړه کې هیڅ تکري چې تاسو دا غو په غاړه کې اچولې ده په داس حال کې چې د بدی سر په خپل فرهم دی مسلط دی او الله پاک د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیږي. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. او الهم دی بانچانو نه زنی خلق دا سمسته چی فا اللہ پاک او دا آخرت و رز ایمان لری او سچی لگوی اغا اللہ پاک تا زنی دیکی دو او لپیغمبر نه در رحمت دعا گالو اخستلو وسیله گرزوی او اغا ارو مرو دا غول پارا زنی دی والی وسیله ده او اللہ پاک با ارو مرو او غوی پا خل رحمت دا خل کری فا باوری توگا اللہ پاک تیری دن که او رحم كون كيده. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې هغوی تر ټولو د مخه د ایمان بلنې ته په لبیک ویلو کې وړاندې شول دغه راز هغه کسان چې وروسته له رښتینوالۍ سره په هغو پسې راغلل الله پاک له هغو نه خوښ شو او هغوی له الله پاک نه خوښ شول. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسېږي. همدا ډېر لوی بریالیتوب دی. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تاسی شوخات چې کوم بانچان وسیږي لاغونه زیاتره منافقان دي او په هم دې توګه په خپل د بدینې په اوسېدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت یې خوی ګرځېدلی دی ته هغوی نه پېژنې موږ هغه پېژنو. هغه وخت نږدې دی چې موږ هغو ته دوه چنده سزا ورکړو بیا به هغوی د ډېرې سترې سزا لپاره بېرته راوستل شي. فآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. جنه نور خلق دي چه آغوی پختل گناهدو اعتراف کرده ده دا آغوی عمل گرد ورده سخده تبد لره نده چه اللہ پاک پر آغو بانده بیا مهربان سی زکه اغا تیری دون که آو رحم کون که ده خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ای پیغمبر ټول مالونو ته د صدقې پاک اسکلو سره هغوی پاک لی او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډ یلې وسیله وي الله پاک هر څه اوري او په هر څه پوهیږي أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آية دي خلقته معلومه نه ده چې هغه الله پاک ده چې د خپل بندګانو توبه قبلوي او دا هغه خیراتونو ته منځري وبکی او دا چې الله پاک معاف کونکی او رحیم دی.